kwam terecht vast te lopen. In de centrale opvang in de Jaarbeurs in Utrecht sliepen afgelopen nacht bijna twee keer zoveel mensen als waar plek voor is. Burgemeester Dijksma schrijft aan de gemeenteraad van Utrecht dat sluiting dreigt als er geen oplossing wordt gevonden. De voormalig directeur van de Amerikaanse modeketen Abercrombie & Fitch wordt door 8 mannen beschuldigd van seksuele uitbuiting. Dat meldt de BBC. Mike Jeffries en zijn partner zouden tussen 2009 en 2015 seksfeesten gegeven hebben waarvoor jonge mannen geronseld werden. De mannen zeggen tegen de Omroep dat ze onder druk zijn gezet om seksuele handelingen te verrichten. Een hondenfokker uit Deurne in Brabant is veroordeeld tot 9 maanden cel voor het jarenlang verwaarlozen van zijn dieren. De inspectie vond bij de man ernstig verwaarloosde honden die in hun eigen uitwerpselen lagen en sterk waren vermagerd. Speelgoedfabrikant Playmobil gaat 1/6 van het aantal medewerkers ontslaan. Wereldwijd verdwijnen het komend jaar bijna 700 banen, waarvan 370 in Duitsland, maakt het Duitse moederbedrijf vandaag bekend. Playmobil leed de afgelopen 2 jaar verlies. NPO Radio 1. BNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. De nieuwe verkiezingen. Ze zorgen natuurlijk voor een nieuw kabinet als het even mee zit, maar ook vaak voor nieuwe ambities en dus ook nieuw beleid. Maar dat beleid kan alleen een succes worden als het natuurlijk ook uitgevoerd kan worden. Dat klinkt heel simpel, maar dat is de afgelopen jaren niet altijd gebeurd. Die uitvoering is de cruciale voorwaarde. En die viel ook namelijk onze koning op, oftewel de troonrede van 2 weken geleden. De publieke dienstverlening is de plek waar mensen de overheid vaak voor het eerst tegenkomen. Daar, bij het overheidsloket, moet vertrouwen ontstaan. Daarom is het cruciaal om uitvoeringsorganisaties eerder te betrekken bij het maken van nieuw beleid. Ruimte te geven aan de professionals in de uitvoering en meer oog te hebben voor de uitvoerbaarheid en gevolgen van wet en regelgeving. Maar ja goed, luistert de politiek ook wel genoeg? Want deze oproep geldt al een aantal jaren, maar er lijkt een soort politiek momentum te zijn. Gaan we het echt over die uitvoerbaarheid hebben of gaan we weer ten onder aan niet uitvoerbare ambities? Deze vraag en vele andere leggen we aan 3 gasten voor. Te weten Alexander Pechtold, hij is directeur van het CBR en natuurlijk in een vorig leven politiek leider van D66. Nathalie van Berkel, zij is bestuurslid van het UWV, dat is de grootste zelfstandige. En daarnaast ook nog voorzitter van het netwerk publieke dienstverleners, de branchevereniging voor uitvoerdersorganisaties. En André Bosman, hij was Kamerlid voor de VVD en schreef het rapport Klem tussen de balie en beleid. En hij was de voorzitter van de tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties. Meepraten kan ook. Gebruik dan Twitter. Ja, dat heet tegenwoordig X, geloof ik. Maar de hashtag gaat nog steeds WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Ja, meneer Pechtold, begin even bij u. Nu u dus baas van een uitvoeringsorganisatie bent, met hoeveel schaamrood op de kaken denkt u terug aan uw politieke tijd, dat u allemaal onuitvoerbare moties mede ondertekend heeft, misschien wel ingediend heeft? Geregeld. Ja. En ik noem het geen uitvoeringsorganisatie, maar een publieke dienstverlener. Want als je een uitvoeringsorganisatie leidt, kijk je vanuit wetten naar de samenleving. Als je publieke dienstverlener bent, kijk je vanuit de samenleving naar de overheid. Maar Van Berkel, meteen in stemmen te knikken. Dit is meer dan een fonetisch technische aanpassing die hier gemaakt wordt, hè? Ja, dit is mijn stokpaardje wat ik heel graag rond laat galopperen. Omdat het de essentie weergeeft van waar we voor staan. Niet een organisatie die klakkeloos zonder na te denken 1 op 1 wetten en regels uitvoert. Ook al leidt dat tot ongeluk in de praktijk en in mensen hun persoonlijk leven. Maar een publieke dienstverlener die een dienst verleent, die probeert mensen zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen. En die ook terugpraat naar de politiek als er in de praktijk ongelukken gebeuren. Heeft u voldoende teruggepraat, vindt u zelf? Nou, het kan altijd beter, zou ik zeggen. Dat is niet helemaal het antwoord nog. Het UWV, de grootste van allemaal. Heeft het UWV voldoende teruggepraat? Ik denk dat we de afgelopen jaren heel veel meer terugpraten dan ooit tevoren. En toch ook weer, het kan altijd nog meer. Oké. André Bosman, ja, voor u zijn het eigenlijk heugelijke tijden. Uw rapport leek eigenlijk de rechtstreekse gang naar de onderste lanen bureau te maken. Deur dicht, sleutel dicht, we horen nooit meer wat van. En nu bent u eigenlijk actueler dan ooit. Was u eigenlijk te vroeg in het proces? Nee, je bent nooit te vroeg. Want het heeft gewoon tijd nodig. Als je die vraag stelt aan Herman Cenk Willink, die al 30 jaar met dit onderwerp bezig is, komt het nooit te vroeg, altijd te laat. En daarom is het mooi dat we vanavond er weer over hebben. Ja. Want het belang van de publieke dienstverlening, wij noemen het vaak de Engelse term voor ambtenaar is civil servant, de dienaar van de samenleving. Waarbij, als je soms ook in de top kijkt, is de focus vaak richting de minister en de staatssecretaris. Terwijl wij vonden vanuit onze commissie, je moet je omdraaien naar die samenleving toe, naar die mensen toe. Waar doe ik het voor? Inderdaad, de overheid hè, die je als eerste ontmoet, is aan die balie in vaak gemeentehuizen. Nou wil ik jullie alle drie eigenlijk dezelfde vraag stellen. Want we kunnen natuurlijk, we gaan het komende uur hier uitgebreid over hebben. Je kunt natuurlijk een oproep doen, bijvoorbeeld aan politici, dien minder onnodige moties in. Of het UWV, wat we net al hadden, praat meer terug, et cetera. Maar meneer Pechtold, begin bij u even. Kunnen we ook denken aan echte aanpassingen en verandering? Of gaan we ook dit uur vooral een soort moreel appel doen op elkaar om wat meer ons uit te spreken? Al zou ik in uw eerste rijtje wel graag toevoegen, kom ook eens langs, zeg ik tegen de oud-collega's. Want mijn organisatie heeft hoofdkantoor in Rijswijk. Dat is hemelsbreed een kwartiertje vanaf het nieuwe Binnenhof. Maar het aantal Kamerleden wat de afgelopen 4 jaar bij ons op bezoek is geweest, is op een hand te tellen. Want werkbezoeken bij mooie bedrijven of particulieren is vaak interessanter, leuker dan gewoon keihard kijken van wat gebeurt er nou met onze motie en onze wetgeving? Ja, en u vroeg me net, hoe kijk je nou naar je eigen rol als Kamerlid? Ja, als fractievoorzitter had ik ook niet tijd om al die portefeuilles, maar ik ging toch nog wel eens hier en daar op werkbezoek. En nu merk je dat door de versplintering, maar ik weet niet, ook door misschien te veel andere dingen aan het hoofd, dat er wordt dan wel een debat in de Kamer gehouden. Maar om daarvoor eens even gewoon te komen kijken wat het verschil tussen rijvaardig en rijgeschikt is. Bij ons op kantoor is dat toch heel duidelijk. En ja, dan zie je een debat en dan denk je, nou, je weet niet eens het begin. Ja. Mevrouw van Berkel, wanneer zou u blij zijn eigenlijk als er wat wordt aangepast eigenlijk? Nou, u vraagt om een oproep. Ik heb er een paar. Ik heb een oproep aan de politiek. Geef vooral aan wat je wilt en laat het hoe meer aan de professionals. Mijn mensen weten echt heel erg goed hoe ze dingen moeten oplossen in de praktijk. Dus maak gebruik van die kennis. Kijk na een poosje, bijvoorbeeld na een jaar, bij nieuwe wet en regelgeving, hoe het in de praktijk uitpakt. Want je kunt nog zo briljant zijn, en dat zijn we heus wel met z'n allen. Het pakt in de praktijk altijd net iets anders uit dan je had gedacht. En tot slot, aan de voorkant, voordat je hebt bedacht wat je wil, ga ook eens luisteren en kijken bij uitvoeringsorganisaties hoe het er nu aan toe gaat en of voor dat wat eigenlijk niet al lang een andere oplossing is bedacht in de praktijk. Nou, dan hebben we ongeveer voor de luisteraar een beetje bekendgemaakt wat we het komende uur gaan bespreken. Even. André Bosman krijgt zo direct natuurlijk de vraag van mij eigenlijk hoe erg het is. Vaak wordt hier de metafoor gebruikt van een kerstboom waar allemaal loodzware ballen in hangen, waardoor die hele boom dreigt om te vallen. U gaat direct uitleggen hoe diep we eigenlijk in de problemen zitten en hebben we de urgentie ook te pakken. Eerst gaan we naar politiek redacteur van dienst, Thijs Hoek, met het laatste nieuws. Het laatste nieuws uit Den Haag, zeggen we dan altijd, hè, Martijn. Maar vanavond is het toch echt vooral het nieuws uit Brussel. Want het klimaatexamen van Wopke Hoekstra is in volle gang. Na weken blokken wordt hij op dit moment doorgezaagd door het Europees Parlement. En wat blijkt, hij is vanochtend met zijn groene been uit bed gestapt. Ja, een kerosinebelasting, het stoppen met fossiele subsidies, 90% minder uitstoot in 2040. Het is betamelijk groener dan we hem voorheen wellicht kenden, maar hij komt toch charmant over op het Europees Parlement, tot nu toe de conclusie. En ongetwijfeld speelt die nieuwe rol ook mee dat hij een 2/3 meerderheid van het Europees Parlement achter zich moet zien te scharen. En vooral de Sociaaldemocraten en de Groenen, het linkse deel, liet al doorschemeren bepaald niet enthousiast te zijn. Nou, wij zijn natuurlijk benieuwd of hij het gaat redden. En als het goed is, hangt Lise Witteman daarvoor aan de lijn. Zij is Europa-correspondent van Follow the Money. Lise, goedenavond. Lise, goedenavond. Goedenavond. En niet onopgemerkt mag blijven dat je ook nog een zeer gewaardeerde WNL Haagse lobbycollega bent. Maar dat is een vorig leven. Lise, even. Het ziet eruit als een soort balanceeract. Hij moet dus en aan de linkerkant de Sociaaldemocraten en die Groenen weten te overtuigen. En aan de andere kant de Christendemocraten. Hoe staat het ervoor met die act? Nou, hij doet vooral veel moeite om de Groenen aan zijn kant te krijgen en de Sociaaldemocraten. Want alleen al dat het feit dat hij Christendemocraat is, betekent natuurlijk dat hij daar een stuk minder te vrezen heeft. En dat zij al lang blij zijn dat Timmermans weer opgedonderd is naar Nederland en zij daar een Christendemocraat voor in de plaats krijgen. Dus ja, hij laat zich inderdaad van zijn allergroenste kant zien. Hij toont zich totaal ambitieus op het klimaatbeleid. Begon ook met zijn met de verschillende talen, à la Timmermans ook weer, in het Nederlands, of in het Engels, in het Duits, in het Frans sprak hij het Europese parlement toe. Hij had het over zijn kinderen, de volgende generatie waar we toch allemaal voor doen. Hij had het inderdaad over hoge targets, het afbouwen van fossiele subsidies, flink investeren in klimaat en ook bij de klimaattop later dit jaar in Dubai wil hij ervoor zorgen dat de hele wereld met dezelfde neus dezelfde kant op komt te staan. Uiteraard kreeg hij wel veel kritische vragen. Al voorafgaand aan de hoorzitting zag je hem even contact zoeken met de Groenen, met de Partij voor de Dieren. Anja Haaskamp was er ook. Hij zag ook een beetje pips, moet ik zeggen. Hij had waarschijnlijk hard gewerkt nog, ook vannacht. Maar hij doet het inderdaad vooralsnog, lijkt hij er ja, wel lekker in te zitten. En weet hij toch de meeste vragen redelijk goed te beantwoorden. En merk je toch ook vanuit het Europees Parlement wel een zekere waardering. Wat vooral opvalt is dat die vragen over, ja, maar ja, de ChristenDemocraten, dat is toch de partij die zo kritisch was op de Natuurherstelwet. Hè? Manfred Weber, de voorman, de Duitse voorman van de ChristenDemocraten in het Europees Parlement, die wilde de pauzeknop indrukken. En hij doet dat allemaal af met van, ja, maar dat is mijn partij. Ik ben nu een man van de Europese Commissie. En ik zal ook dan de Europese Commissie vertegenwoordigen en niet mijn partij. Dat is het punt dat hij heel duidelijk maakt. Op die zin was het ook interessant, als je in de voorbeschouwingen al las, de Italianen hebben nog steeds een groot probleem, omdat die coronasteun in eerste instantie niet hartelijk wilde toestemmen. We hebben het punt dat hij ooit bij Shell gewerkt heeft, leek ook nog een probleem te zijn. Wat is eigenlijk de zwaarste minutie waar ze het moeilijk mee maken? Ja, over het coronaherstelfonds heeft hij al gezegd, dat had ik allemaal niet zo moeten zeggen. Dus daar heeft hij ook al een knieval gemaakt. En over Shell, dat heeft hij gezegd van, ja, weet je, dat was vlak na mijn studie. 2,5 jaar daarna heb ik dat gedaan, maar dat was het ook. Ik ben volledig onafhankelijk. En als ik met de industrie praat, dan praat ik daarmee vanuit met het oog op het algemeen belang. Dus hij adresseert al die punten en hij zegt heel stellig van, daar moet je mij niet op afrekenen. Dit is wie ik ben. Dit is waarvoor ik ga. Dus ja. Of het Europees Parlement het genoeg vindt, dat weet ik niet. Dat moeten we nog allemaal zien vanavond. Maar vooralsnog is hij duidelijk op volledig die koers van, ik ben vanaf nu de klimaatman van de Europese Commissie. Want als er niet meteen een meerderheid is, dan zijn er nog twee scenario's. Eén is dat hij dan nog aanvullende schriftelijke vragen krijgt. En als dat niet overtuigt, dan kunnen ze hem voor een tweede hoorzitting, geloof ik, vragen, hè? Ja, dat kan. En uiteindelijk kunnen ze ook gewoon zeggen, we willen hem niet. En dan is het zeer onwaarschijnlijk dat Ursula von der Leyen dan zegt, nou ja, dan neem ik hem toch. Dan zou er iemand anders moeten komen. En als hij onverhoopt het toch niet wordt, blijft die ticket dan wel voor Nederland? Of zouden we ook die hele plek kunnen kwijtraken? Zover ik heb begrepen, krijgen we alsnog die ticket. Maar pin me niet op vast. Ik zie Alexander Pechtold hier in de studio denkt, misschien dat Sigrid Kaag nog. Hoe luistert u hiernaar, meneer Pechtold? Is dat toch een bittere scenario dat je eigenlijk daar Sigrid Kaag had willen zien? Die had ik daar helemaal niet willen zien. Oh, nee. Zij zelf wel, begreep ik. Oh, dat weet ik niet. Maar waarom wilt u haar niet zien daar? Omdat een zittend partijleider bij een partij zo in nood niet wegloopt. En vindt u dat dan ook, is dat ook dezelfde kritiek? Want hij is nu geen partijleider meer van het CDA, maar die u toch richting Hoekstra heeft? Zullen we het over andere dingen hebben? Daar komen ze direct uitgebreid over. Mevrouw Witteman kan dit vast beter duiden dan ik. Okay. Lise, als ik je zo beluister, ik begrijp dat als een technisch. Wat zei je, Lise? Sorry? Misschien had Pechtold zichzelf ook in Brussel willen zien? Nee. Je moet je eigen beperkingen kennen. Oké. Okay. Lise, maar even. Ik begreep dat er wat technische storing was, waardoor de microfoons tijdelijk waren uitgevallen. Maar als ik je kort samenvat, dan zeg je eigenlijk, hij heeft zich goed voorbereid en hij is tot nu toe eigenlijk niet in de problemen gekomen, toch? Zo ziet het er wel naar uit, ja. Lise Witteman vanuit Brussel, dankjewel. Thijs, dan zijn we weer bij jou. Ja, Martijn, toch even. Wanneer ben jij voor het laatst beschuldigd van het hebben van een ondeugdelijke dekking? Ja, daar moet je even over nadenken. Nou, niet van niet recent, laat ik het zeggen. Het is ook geen dagelijkse uitdrukking natuurlijk. Maar in Den Haag is het wel een beetje een doodzonde. De grove vertaling van die ambtelijke term, gratis bier uitdelen. Daarvan werden Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt natuurlijk beschuldigd tijdens de algemene beschouwingen. Ze wilden het minimumloon verhogen, ja, zonder duidelijk uit te leggen hoe ze dat dan van plan waren. Hoongelach in de rest van de Kamer was het gevolg. Maar wat blijkt nu? De andere partijen maken zich op zijn minst schuldig aan, ja, bier met korting uitdelen, laten we het zo noemen. Het kabinet trok namelijk voor het weekend aan de bel. Veel van de wijzigingen van de begroting die de Tweede Kamer tijdens de algemene beschouwingen aanbracht, blijken niet fatsoenlijk gedekt. Neem het verlagen van de accijns op brandstof, de verhoging van het minimumloon, het verlagen van de energiebelasting. Geen van die plannen kan op goedkeuring van het kabinet rekenen. Het ministerie van Financiën noemt ze wankel of onduidelijk. Des te meer staat er woensdag en donderdag op het spel in de Tweede Kamer. Dan gaat demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag in debat met de financiële woordvoerders van partijen tijdens de algemene politieke financiële beschouwingen. En dan moet duidelijk worden, Martijn, welke dekking deugdelijk is en welke niet. We gaan het allemaal meemaken. Ik dank in ieder geval Thijs Hoek, politiek verslaggever van Omroep WNL. Dankjewel. En wij gaan het hebben over uitvoeringsorganisaties, hoewel dat begrip eigenlijk gecorrigeerd is in de eerste 10 minuten namelijk. We hebben het namelijk ook over publieke dienstverleners. En dat bespreken wij. Dat doen we met Alexander Pechtold, u hoorde hem net al ook al even, de directeur van het CBR en dus in het vorige leven politiek leider van D66. Nathalie van Berkel, zij is bestuurslid van het UWV, de grootste als het om deze publieke dienstverleners gaat. En daarnaast is zij voorzitter van het netwerk publieke dienstverlening, de branchevereniging voor die uitvoerdersinstanties. En daarnaast is ook André Bosman hier aanwezig. Hij is als Kamerlid voor de VVD, dat was hij, schreef hij het rapport dus tussen klem tussen de balie en beleid. Meneer Bosman, ik vroeg u eigenlijk iets eerder even. Er zit een soort urgentie in. En natuurlijk is daar die toeslagenaffaire die iedereen natuurlijk verontrust heeft, in paniek heeft gebracht, et cetera. Kunt u eens gewoon in een paar zinnen zeggen over de urgentie, de diepte van de problematiek als het om die publieke dienstverleners gaat? Nou, wat je dus nu ziet met het kinderopvangtoeslagschandaal, dat als je niet open staat voor de signalen die er zijn, dat problemen alleen maar groter en dieper worden. En als je dus niet vroegtijdig oppakt om daarmee aan de slag te gaan, is het probleem alleen maar groter. En dat is eigenlijk wat wij in ons rapport hebben aangekaart. En het is niet nieuw. Als je als uitvoeringsorganisatie niet in staat bent om dat soort signalen door te vertalen of door te duwen, dan zal de politiek het beleid altijd blijven handhaven zoals het is. En er moet dus een goede balans zijn tussen de uitvoering enerzijds en het ministerie anderzijds, met een belangrijke rol voor de Kamer, om een beetje gelijkwaardigheid erin te houden. Dat vonden wij essentieel, die gelijkwaardigheid. Ik ben heel blij met mevrouw Van Berkel, die gewoon zegt, joh, ik spreek me meer uit. En dat is eigenlijk de kern van de uitvoering, dat mensen naar voren stappen en zeggen, luister jongens, ik snap dat dit beleid zo moet, maar ik heb hier een aantal vraagtekens bij, opmerkingen bij, misschien wel een keer een nee bij, maar misschien ook wel een oplossing bij. En die uitvoerders, die mensen van die publieke dienstverlening, dat zijn de experts die echt wel weten wat kan en wat niet kan. Mevrouw Van Berkel, ik las een citaat van u, dat u beschreef ergens in een artikel, zei u, ja, de WW-uitkering is eigenlijk een van de simpelste uitkeringen die we uitdelen, en daarvoor duurt de interne opleiding al een jaar. Ja. Dat vond ik een symbolische uitspraak, dat zegt veel. Ja, dat zegt veel over hoe ingewikkeld het is. Ja. Want alles wat daar nog onder zit is nog veel gecompliceerder en veel moeilijker. Zeker. Het is goed om even dus in aanvulling op meneer Bosman, het is goed om even te vertellen, kijk, voor veel mensen is de overheid gewoon de overheid. Ja. En dat is hartstikke logisch. Als je achter de schermen een klein beetje weet hoe het werkt, dan zit het op hoofdlijn een beetje zo in elkaar. Je hebt de politiek die van allerlei dingen bedenkt en zich vaak ook in hoge mate bemoeit met het hoe. Dan heb je de ministeries, de departementen, die daar beleid van maken. En dat ook vaak heel gedetailleerd in wetten en regels schieten. En dan heb je de uitvoeringsorganisaties, het woord zegt het al. Dit is even de traditionele verdeling, ik ga zo zeggen wat ik daarvan vind, die dan die wet en regelgeving uitvoeren. En het rapport van de commissie, waar meneer Bosman voorzitter van is geweest, heeft heel pijnlijk en ook heel helder wat mij betreft blootgelegd dat de afstand tussen die drie veel te groot is. Dus de politiek bedenkt dingen die helemaal niet kunnen. Op het departement wordt dat gewoon in wet en regelgeving gegoten. En niet aan de uitvoering gevraagd of het wel kan. En vanuit de uitvoering werd onvoldoende teruggepraat waarom iets wel of niet kon. En dat is misschien goed ook dat we wat voorbeelden geven. Wat is het dan? Wat is dus van het UWV tot het CBR, van het kadaster, tot de Sociale Verzekeringsbank, Duo, die over de studenten gaan. Dus je hebt tientallen organisaties, en dat is een filosofie uit de jaren 70, om eigenlijk die minister nog wel verantwoordelijk te maken, maar om de uitvoering van die wet en regelgeving in aparte, zeg maar, diensten uit te besteden. Die wel onder de ministeriële verantwoordelijkheid zitten, maar ik bijvoorbeeld als directeur van het CBR zit niet op het ministerie, maar ik heb mijn eigen organisatie waar ik via de tarieven de boel moet financieren. Maar ik ben uitvoerder van wet en regelgevingen van het ministerie. En ik denk dat heel weinig mensen dat zien. En dat je dus dat grote ministerie met zijn beleidsambtenaren, en die zijn eigenlijk alleen maar groter geworden. En die denkkracht die bij de professionals in een organisatie als de mijne zit, is er de afgelopen jaren eigenlijk afgehaald. Dus je bent teruggebracht. Hoe eraf gehaald? Met bezuiniging bijvoorbeeld? Nou ja, gewoon door je terug te brengen tot een uitvoerder. Jij hoeft niet na te denken over je product. Dat bedenken wij op het ministerie en de politiek geeft daar sturing aan. En op maandagochtend moet het CBR gewoon examens gaan rijden. Punt. En dan om een voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld uit de UWV-praktijk. Ik was vorige week bij mijn mensen die zich bezighouden met de problematiek van verschillende uitkeringen die je tegelijkertijd kan hebben. Dus even om het simpel te maken, je kunt een WW-uitkering hebben en daarnaast als je ziek bent ook een ZW-uitkering en als je deels echt arbeidsongeschikt bent ook een WIA-uitkering. Die uitkeringsregimes die sluiten niet op elkaar aan. Dus ze hebben verschillende betaaldata, verschillende vereisten waaraan je moet voldoen. En dat kan in de praktijk leiden tot hele grote invorderingen. De tragiek is dus dat naast het feit dat dat voor de mensen waar we ons werk voor doen tot echt vreselijke situaties in de praktijk kan leiden, omdat het zo ingewikkeld is en die dingen dus niet op elkaar aansluiten in wet en regelgeving, is het voor mijn eigen mensen ook bijna niet meer te doen. Het is zo moeilijk. Er wordt dus weken op dat soort situaties gepuzzeld om tot een goede uitkomst te komen. We gaan straks natuurlijk uitgebreid praten over hoe dit veelkoppige monster aan te pakken. Welke maatregelen bijna door echt na het nieuws van 9 uur. Maar ik wil toch nog even bij de analyse nu blijven. Hoe kan het nu dat we in een soort momentum zijn gebeland, dat deze problematiek, die dus zo wijd verbreid is over al die publieke dienstverleners, dat we die nu collectief zeggen, kijk eens jongens, zo kunnen we over de hele linie niet verder. Meneer Bosman, hoe komt dat gewoon qua ontwikkeling in de tijd, dat we nu in dat collectieve momentum zitten? Nou, wat je ziet is als het misloopt, allereerst mensen worden echt beschadigd. Dat zien we in de kinderopvangtoeslag natuurlijk. Hè. Maar de oplossing is ook vele malen duurder dan dat we ooit gedacht hebben te besparen met bijvoorbeeld de fraudebestrijding. Dus dat besef van het idee, we gaan het efficiënter doen, hè, de new public management, en we gaan keihard aanpakken, want dan levert dat geld op. Het levert geen geld op. Het levert geen werkvreugde op bij mensen die... Maar zegt u dan dat wij spreken zonder die toeslagenaffaire dat we nog jaren hadden door kunnen modderen op deze wijze? Dat had zomaar gekund. Nou, wat mij betreft niet. Nou, maar het is wel een enorme katalysator geweest. Het staat heel scherp op het netvlies. Mensen snappen de schade. Want toch maar, Herman Schenk-Willink is 30 jaar bezig, hè, met het exact hetzelfde verhaal, herhaling, tot aan informatiestukken aan toe. Hij was zelf de informateur waarbij hij het hele kabinet bijna de opdracht gaf, joh, dit is essentieel. En dan niet laten landen. En dat is een grote zorg. Maar, meneer Pechtold, u heeft in die zin helemaal fijn dat u er bent. Want u bent natuurlijk heeft alle rollen gehad. U bent minister geweest, in de Kamer gezeten. De meeste bewindspersonen vallen vaak sneuvelen op die uitvoering. Dus dan zou je zeggen, dan zou het toch een extra attentie hebben. Ja, maar ik denk dat ook voor veel ministers, en luister, ook onze oude beroepsgroep, zowel de Kamer als de ministers, zijn vaak van goede wil. Maar eer dat je doorhebt in dit systeem hoe dit werkt, en dat je als minister dus eigenlijk omringd bent door je beleidsambtenaren die taak 1 is de minister afschermen en vooral geen problemen veroorzaken. Terwijl die uitvoeringsorganisatie, die eigenlijk aan de andere kant van dat zonnestelsel zit, zeg ik wel eens, niet gemotiveerd is de afgelopen jaren, decennia, om zaken die ze in de samenleving zagen veranderen, om die te melden en zeggen, jongens, we hebben een wet hieruit het jaar Priktol, die functioneert niet meer. Zullen we dat eens gaan veranderen? Dat is er uitgeslagen bijna. En ik kwam bij het CBR binnen en ik merkte dat de denkkracht van de professionals nog wel op een hoog niveau was. Maar dat het idee, ik ga mijn vinger opsteken omdat misschien iets anders kan. Nee, Alexander, dat heeft toch geen zin. Dat doen ze toch niet. En wanneer het helemaal misging, was op de momenten dat er crisis is bij zo'n organisatie. Je zag dat bij de Belastingdienst, je zag het bij het CBR, je zag het bij UWV en anderen. Dan gaat er niet alleen sturing komen op zijn algemeenheid van wetten en regels. Nee, dan gaat men ook mee crisis sturen via moties en amendementen. Nou, en dan kan je helemaal wel inpakken. Als je ook naar het UWV even kijkt, wat is voor jullie ook de analyse? Even dus nogmaals, die toeslagenaffaire, natuurlijk de katalysator, maar toch ook even dat er toch een soort politiek momentum lijkt te bestaan. Het is heel interessant als je nu, dan moet ik toch even het voorsorteren op die campagne, het is natuurlijk al een beetje begonnen, maar het voorsorteren is bijna vaak even interessant als de campagne zelf. Dan zie je dat dit thema, natuurlijk moeten we denken aan nieuw sociaal contract, Pieter Omtzigt, maar het staat vrij breed, echt van links tot rechts op de agenda nu. Ja, nou, ik ben ook blij dat het vrij breed op die politieke agenda staat, want dat is ook echt nodig. Ik denk dat het diepe besef is ingedaald dat vertrouwen iets is waar je elke dag opnieuw aan moet werken. Dat je moet laten zien dat je wat je belooft, dat je dat ook echt waar kan maken. En vooral ook dat je transparant bent over dingen die niet goed gaan. Iedereen maakt wel eens fouten. Bij uitvoeringsorganisaties, publieke dienstverleners werken gewoon gewone, gemotiveerde, gepassioneerde mensen daar gaat ook wel eens iets fout. En daar transparant over zijn, dat maakt denk ik dat we met z'n allen weer een beetje ook meer gaan vertrouwen op de overheid. Dus nou ja, de koning heeft het denk ik hartstikke mooi gezegd in zijn laatste troonrede, overigens ook in zijn vorige troonrede, dat het vertrouwen van de overheid elke dag gemaakt wordt of gebroken wordt in het contact dat we onze organisaties hebben met mensen die iets van de overheid nodig hebben of soms afhankelijk zijn van de overheid. Maar was het dan ook zo dat het ook lastig was om als directie van zo'n publieke dienstvoorziening om te zeggen, het gaat helemaal niet goed bij ons binnen. Dus dat eigenlijk, als je dan je nek op die manier uitstak, dat in feite dan de uitgang het dichtstbijzijnd was ongeveer. Zeker, ja. Ja, absoluut. Ja, ja. Sterker nog, ik ben er heel trots op dat we bij UWV echt heel expliciet met elkaar de koers hebben ingezet. Wij vertellen alles wat we kunnen over hoe het binnen onze organisatie gaat. Als we zelf ontdekken dat er iets misgaat, dan brengen we dat zelf ook naar buiten en geven we ook aan hoe we dat proberen op te lossen. En daarbij vinden we ook dat ons dat ook meer standing geeft om ook andere actoren, zoals de politiek, aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om dingen beter te maken. En ja, dat is af en toe ook spannend. En merkt u dan, doordat u dat, dat heeft u waarschijnlijk natuurlijk onderling ook collectief in zo'n directie afgesproken, nu houden we elkaar eens even stevig vast. Merkt u ook dat u de bewindspersonen waar u dan mee te maken hebben even moesten wennen aan jullie nieuwe manier van werken? Ik denk dat we met z'n allen even moeten wennen aan deze nieuwe manier van werken. Dus mag u ietsje punter geven uitdrukken dit? Nou, ik denk dat het... ik kan me heel goed voorstellen dat het super spannend is voor een bewindspersoon als raad van bestuur van de UWV zelf dingen naar buiten brengt. Ja. Want je bent en blijft uiteindelijk wel politiek verantwoordelijk. En ik denk dat we daar ook nog wel wat in kunnen groeien. Maar het is een houding. Kijk, ik werd als directeur CBR gehoord door André Bosman. Hè, want dat was een Kamercommissie. En ik kan me nog goed herinneren dat hij aan mij vroeg... het CBR zat in die tijd echt diep in de problemen. Dat waren die rijbewijzen voor mensen van 75 plus. En dan hadden we een uitstelregeling gemaakt. En nou, we waren volop bezig. Maar er bleef maar moties uit de Kamer regenen met zijsturing. En toen vroeg Bosman aan mij... wat zou je nou tegen de politiek willen zeggen? En toen zei ik, laat me alsjeblieft een jaar met rust. Ga niet de hele dag. We zijn het aan het oplossen, maar het is net als met griep. Je kan niet iedere minuut even meten en zeggen, is het al voorbij? Nee, dat is uitzieken. En dit was bij het CBR een stevig probleem. Daar hadden we van gezegd, daar zijn we een jaar mee bezig. Maar ongeveer iedere week moesten we weer rapportage sturen. Kregen we weer een zijsturing. En volgens mij gaat u op voor je volgende termijn, hè, bij het CBR? Zeker. Goed, met die boodschap gaan we richting het nieuws van 9 uur. Te gast Alexander Pechtold, directeur van het CBR, Nathalie van Berkel, bestuurslid van het UWV, en André Bosman. Hij was Kamerlid van de VVD en schreef het rapport Klem tussen balie en beleid. WNO Haagse Lobby, zometeen gaan we door. Hoe staat het met de politieke partijen? Wordt het echt het thema van de campagne? Of ja, is het weer niet sexy genoeg en gaat het toch weer een beetje versloffen? U hoort het zometeen na het nieuws en de reclame. Tot zometeen. NPO Radio 1 podcast. Nee, hier zat het lab van de chemische stoffen. Steeds meer drugslabs worden opgerold in het noorden van ons land. Het waren allemaal politieauto's met mitrailleurs en honden en een panzerwagen. De hele weg stond hier vol. Lege schuren, wantrouwen in de overheid en een gebrekkige controle zorgen voor wildwesttaferelen. En als dan iemand komt en zegt van, gewoon weer die schuur niet verhuren voor 5.000 in de maand? Luister Penosa op het platteland, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Over de war on drugs in de noordelijke provincies. En het gebeurt onder de radar. Wie luistert, weet meer. Ster. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Vanavond bij Human de serie, bij ons op het AZC. Over de bewoners van het AZC in Zutphen. Hun vreugde, verdriet en soms ook wanhoop. Vanavond vlamt de ongewone love story van Christian en Zeen op met een huwelijksaanzoek. Bij ons op het AZC. Om 22:30 bij Human op NPO 2. Als kozijnen- en deuren-expert zijn wij geen profeten, maar wel professionals. Die deskundig advies geven, passend binnen jouw budget. Beloofd. Ook dat is de pro in Profel. Check al onze beloftes op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. En Profel staat nu ook voor profiteren van extra voordeel.

Goedenavond en welkom terug bij WNO Haagse Lobby, het programma over het spel in de knikkers in politiek Den Haag. We hebben het eigenlijk het eerste half uur en tot half tien blijven we dat doen. Hebben we het over een onderwerp dat misschien, als u het voor de eerste keer denkt, nou, dat is misschien wat saai. We hebben het namelijk over de publieke dienstverlening. De grote uitvoeringsorganisaties van de overheid. Daar is wat aan de hand. Natuurlijk kennen we allemaal de toeslagenschandaal. Maar nu lijkt ineens er een groot besef te zijn in politiek Den Haag en ook bij veel ministeries dat het zo niet langer kan. En waar zit het probleem dan is eigenlijk? Is dat er vaak gewoon opdrachten worden aangenomen vanuit de politiek die nauwelijks uitvoerbaar zijn. En dan vaak wordt het toch nog doorgeduurd met alle consequenties van dien. Vaak hebben niet alle mensen het overzicht en vaak is er ook niet eens een noodrem als het niet goed gaat. Hoe dat op te lossen, dit en vele andere zaken, bespreken we met Alexander Pechtold, directeur van het CBR. Dat is zo'n publieke dienstverlener en natuurlijk in een vorig leven politiek leider van D66. Naast hem zit Nathalie van Berkel, zij is bestuurslid van het UWV. Dat is de grootste publieke dienstverlener, zeg ik meteen weer erbij. En tevens is zij daarnaast voorzitter van het netwerk publieke dienstverlening, de branchevereniging van al die uitvoerende instantie dus. En ook hier in de studio is André Bosman. Hij was in een vorig leven VVD-Kamerlid, maar is hier vooral omdat hij het rapport schreef als voorzitter van de commissie die het rapport schreef. Klem tussen balie en beleid. We zaten tijdens het nieuws en de reclame al even te praten over hoe actueel dit onderwerp is. En jullie vlogen eigenlijk alle drie meteen in de fik als het al gaat over de algemene politieke beschouwingen. De hoogmis van het politieke jaar. Het kabinet is natuurlijk demissionair. Dat is natuurlijk voor de Kamer het moment om te laten zien. Dan laten wij eens even zien hoe wij vinden met politieke meerderheden hoe er bestuurd moet worden en hoe er geld verdeeld moet worden. Er werd maar liefst voor 4 miljard verspijkerd. En, Alexander Pechtold, toen u dat allemaal zag gebeuren, dacht u? Toen dacht ik, voor een deel, daar gaan we weer. Want wat je wil bereiken, dat zei Nathalie van Berkel zojuist zo goed, dat moet en mag de politiek natuurlijk helemaal onbelemmerd doen. Hè? Ik kan het er niet mee eens zijn, dat maakt niet uit. Maar hoe je dat bereikt, daar zou je aan degene die het dan ambtelijk moeten gaan uitvoeren in die organisaties die wij leiden, eens moeten gaan vragen, is dat nou het beste idee? Hè? Bijvoorbeeld, men buitelde over zich heen, verhoog het minimumloon. Nou, volgens mij gaat het dan niet om het minimumloon alleen, maar om het idee dat aan de onderkant van de samenleving er een betere bestaanszekerheid moet komen. Maar misschien moet je aan organisaties zoals die van Nathalie vragen of dat nou het beste is via het verhogen van het minimumloon of wat te doen aan al die rare toeslagen. Want verhoog je het minimumloon, ja, dan loop je hem zomaar kans dat je huursubsidie of je kinderregelingen eraan gaan. Dus dan is het idee vanuit de politiek best goed bedacht. Maar het wat, namelijk, dat ging helemaal niet over dat minimumloon, maar over die bestaanszekerheid. Dat had je misschien eerst eens moeten even checken voordat je zo'n motie aan een meerderheid helpt die dadelijk onuitvoerbaar is. Ja, André Bosman, de financieel woordvoerders zijn vaak een bijzonder clubje op het Binnenhof. Ja. Het zijn echt van die, ik zeg met alle waardering hoor, zijn ook een beetje freaks. Die zijn enorm met die getallen bezig. En het is ook een belangrijke post, een van de belangrijkste dingen. Ik zou toch denken, ook wat meneer Pechtold nu als voorbeeld geeft, veel van die mensen weten dat toch. Dat als zij zo'n motie indienen, wat natuurlijk heel overzichtelijk lijkt, hè, iedereen is voor bestaanszekerheid, moet iets de lucht in. Ja. Breed aangenomen, daar gaan we. Ik als leek zit dat dan te volgen. Denk, nou prima, als we dat met elkaar eens zijn. Hup, jeugdloon in de lucht. Of minimumloon in de lucht. Maar die fractiespecialisten, die weten dat wat zij zo simpel ogend voorstellen heel ingewikkeld is. Nou, wat zij vaak doorrekenen is de financiële consequentie. En dan, wat doet het voor de begroting? Maar de doorrekening in, wat doet het in de uitvoering? Wat doet het met al die andere regelingen? Dat zie je vaak niet. Of dat wordt niet gedaan, want dat is best complex om dat allemaal bij elkaar te zoeken. Plus, het is ook een politieke wens. En dan is het ook vaak een doelredenering om de politieke wens zodanig te berekenen dat je er wel uitkomt. Dus het is een politieke druk, een ambitie om iets te doen. Hè? Maar is die politiek druk ook in de praktijk iets ontkennen waarvan je eigenlijk weet dat het gecompliceerd in elkaar zit? Nou, ik weet niet of het direct ontkennen is, maar in ieder geval niet. Wij noemen dat een beetje de blinde vlek voor de uitvoering, hè, vanuit de Kamer. Dat je, waar zit hem? Ik wil de motivatie bij. Is het dan niet sexy genoeg? Doet het dan afbreuk aan de... Ja, het is historisch zo gegroeid dat de uitvoering nooit een interessant onderwerp was. Dat zag je ook bij ministeries. De best betaalde banen zaten namelijk bij het beleid. Als er werd bezuinigd, was het op de uitvoering. De gesprekken voerde je met de minister en met met hoge ambtenaren van het ministerie. Eigenlijk, Alexander nodig mensen uit, ze komen niet. Dus dat hebben wij ook geconstateerd. De sexiness van de uitvoering was er niet zo. En dat begint nu wel een beetje te kantelen, omdat iedereen snapt dat als je dat niet goed regelt, je echt wel in de gedoe komt. Ja. Dus de blinde vlek over de financieel woordvoerders zit wel daar in die uitvoering. Dat is echt wel een vertaling die je moet maken op een hele andere manier van wat is dat voor consequentie voor mijn begroting. Als ik hier een procent bij doe, levert dat 2 miljard aan kosten op in de begroting. Terwijl eigenlijk de doorvertaling in de uitvoering veel kwalijker is. Ja, mevrouw Verberg, ik zou natuurlijk ook, en dat doe ik bij deze ook, ook kritisch naar het UWV kunnen zeggen. Ja, jullie moeten dan ook gewoon beter lobbyen. Jullie moeten dan, als ze niet naar jullie toe komen voor een werkbezoek, dan moet je die kamer in. Ja. En uitgewoon tegen al die kamerleden zeggen, als u dit voorstelt, dan is dit het probleem. Ja, dat doen we ook wel. En als we ook op tijd weten dat het eraan zit te komen, dan zorgen we ook dat we daarover mee kunnen denken. Belangrijk onderdeel van lobby, hè? Goed weten wanneer wat langskomt. Zeker, en we nemen ook heel graag daar nog wat tips ook van u over ter harte, als dat kan. Kijk, ik ben het eens met wat de heer Bosman zegt. En ik zou er aan toe willen voegen dat we het ook echt heel erg ingewikkeld hebben gemaakt met elkaar in Nederland. Hè? Dus al die verschillende regelingen, alleen al aan de inkomensondersteuningskant, ik durf te wedden dat er maar een handjevol mensen zijn die het totaal van al die regelingen overziet, laat staan dat ze precies begrijpen hoe dat allemaal met elkaar samenhangt. Dus ik neem het de Kamer eigenlijk niet eens kwalijk dat ze niet precies weten hoe dat dan allemaal in elkaar steekt. Want ik zeg het nog een keer, alleen al om de WW goed te kunnen snappen, dat is de makkelijkste wet die UWV uitvoert, moet je eerst een jaar een opleiding doen. Dat zegt iets over hoe ingewikkeld dat is. Tegelijkertijd zou dat dus wel moeten betekenen dat omdat het dus zo ingewikkeld is en we dat met z'n allen ook onderkennen, ga dan niet zelf zitten knutselen en kleien, maar vraag dan aan de mensen die er elke dag mee werken, wat zou hier nou de beste oplossing zijn als ik de bestaanszekerheid wil vergroten? André Bosman? Ja, je had dit over de lobby van de uitvoeringsorganisaties. Mijn broer heeft bij het UWV gewerkt. Die zei ook tegen mij, wat jullie doen is crimineel als Kamerleden. Want je zegt, je moet het van tevoren weten. Nou, als de politieke druk zodanig is om een mandje te maken in de tijd van de begrotingen en je loopt tegen het kerstverlof aan, dan worden er soms echt wel dingen bij elkaar verzonnen. Van, joh, dan doen we dit wel daar. En dan komt er een amendement uit, gewoon wettelijk te regelen. Bam, gaat hij op tafel. Nou, dan heb je echt geen weet van wat er gaat spelen. Moet je het even concreet maken. Wat voor mandje en wat gebeurt er dan? Als je afspraken maakt om een coalitie, binnen een coalitie, zeg je, joh, maar ik wil graag voor defensie wil ik 1 miljard. Ja, zo. Maar dan wil ik graag op zorg ook 1 miljard van jou. Of bij de uitkering moet er 1 miljard bij. Nou, dan ga je dus kijken van hoe passen meten. En dan moet het daarbij, daar af. En dan komen al die woordvoerders bij elkaar. Die gaan dan bij elkaar puzzelen. En die verzinnen dan de verschillende amendementen, zodat dat geld bij elkaar komt. Want dat haal ik daar vandaan, dat komt daarbij. Maar het is dan december. De pech, want u heeft vaak met zo'n mandjesverdeling heeft u de appels verdeeld, hè? Ja. Nee, ik zeg ook, ik ben op dit moment bekeerling. En u weet, die zijn het meest fanatiek. Maar laten we niet te veel somberen. Hè? Want kijk, we komen uit een tijd met die gedachte van dit soort dingen moet op afstand. Prima. We zien nu dat het vastloopt. We zien dat ook bijvoorbeeld investeringen in ICT ons in de afgelopen jaren nog niet geholpen hebben. Maar daar is gelukkig allemaal meer aandacht voor. Als we echt naar een nieuwe bestuurscultuur willen, en dat hoor ik alle politieke partijen oud en nieuw zeggen. Nieuw leiderschap, menselijke maat. Maar het zijn van de laatste jaren de begrippen waar kennelijk ook heel veel aandacht voor is. En terecht, naar aanleiding van een paar flinke schandalen. Als je ons, de uitvoerders, dan even in de breedte ziet, dan denk ik dat daar de oplossing ligt. Als ik in de breedte kijk van de wijkagent die weer de voorhorens in de samenleving moet zijn. Degene die bij ons achter de klantenservice desk zit en denkt, wacht even, volgens de regel kan het niet, maar ik hoor deze casus, ik word hier niet blazen door mijn cliënt, ik doe maatwerk. En als dat vanuit de leidinggevende en vanuit de politiek dan ook weer gesteund wordt, en dat we ook accepteren dat er dan wel eens wat misgaat, want dat zeg ik er dan wel bij, hè? Dan zie ik echt de kans dat we al die discussies over hoe verhouden we ons nou als overheid tot samenleving en samenleving tot tot overheid, dat we die echt weer vlot kunnen trekken. Maar als je nou een grote enquête zou houden, dan zal niemand zeggen, ik ben voor meer gecompliceerde wetgeving. Ik wil het nog meer bureaucratie hebben. Dus iedereen zal zeggen, nee, ik ben voor vereenvoudiging. Dus de vraag is even, wie zijn hier de tegenstander om dit te bewerkstelligen? Nou, in zijn algemeenheid niemand. En als je het heel precies maakt, de precieze groep die dan iets minder krijgt dan nu, of die iets moet inleveren. En ik heb wel. Want vereenvoudigen, dat moet je ook even dan reëel zijn. Als je vereenvoudigt, betekent dus dat er ook per saldo mensen op achteruit gaan ten opzichte van de huidige situatie? Dat zou zomaar kunnen. Vereenvoudigen in zichzelf is al complex. Hè? Dus vaak zit de ingewikkeldheid in dat je voor van allerlei verschillende situaties specifieke uitzonderingen hebt gemaakt in de wet. Dus als je het makkelijker wil maken, dan haal je al die uitzonderingen eruit. Ja. En dan doe je wat meneer Pechtold zegt, dan vertrouw je, en dat kan ook heel goed, zeg ik daarbij, op het inschattingsvermogen, binnen kaders uiteraard, van professionals in de uitvoering, om daar de juiste afweging te maken. Dat doe je, meer. Laten we er eentje bij nemen. Die kwam ook weer langs bij de algemene politieke beschouwing. En als de voortekenen niet bedriegen, dan zou het zomaar kunnen, los van welke combinatie het kabinet heeft, dat er ingegrepen gaat worden ook op het voedsel. Dus we hebben al btw op boodschappen, gezond voedsel goedkoper, ongezond voedsel. Dus kortom, daar willen ze met prijsmechanismen, dat zou zomaar eens kunnen. Als u dat beluistert, mevrouw Van Berkel, dan denkt u, want dat gaat u aan zo direct. Ja, dan denk ik, nou, dat is behoorlijk ingewikkeld in de uitvoering. Dat zou wel eens tot grote ongelukken kunnen leiden. Dus ga nou eerst eens even vragen wat de beste oplossing is voor het probleem dat je wil oplossen. Wat is eigenlijk het probleem dat opgelost moet worden? Is wat ik dan denk. Ja, en daarmee zegt u, zoals het nu langskomt, zegt u 100% een mars naar ongelukken. Nou, het is mijn vakgebied niet, dus dat is een beetje moeilijk. Maar wat ik in ieder geval zeg is, ga eens even checken of dit nou wel goede oplossingen zijn. En welk probleem zijn we hier eigenlijk met elkaar aan het oplossen? Nou, dan komen we niet regels. Gewoon eens even wat opschudden en kijken of er wat af kan. Mag ik gewoon een heel klein voorbeeld noemen voor het CBR? 4500 jongeren komen per jaar bij ons langs voor een rijbewijs met ADHD. Die moesten wij naar een psychiater sturen en een rijtest afnemen. Wat bleek, meer dan 90% heeft eigenlijk geen enkel probleem met het rijden, blijkt uit het psychiatrisch rapport. Maar toch moeten ze naar een rijtest. Nou, het kost je een paar jaar met de Nederlandse Zorgautoriteit, met een ander ministerie dan je eigen ministerie. Maar uiteindelijk hebben we nu die rijtest voor het grootste gedeelte eraf weten te halen. Dat ontzorgt de jongeren, het maakt het rijbewijs makkelijker toegankelijk en het doet uiteindelijk niet inbreuk op de verkeersveiligheid. En dat is de hoofdtaak van het CBR, de verkeersveiligheid. Dus je moet keer op keer over je producten nadenken. Het hoeft niet elke keer meer te worden. Je kan er ook eens wat afdonderen als blijkt dat medicijngebruik beter is of wat dan ook. En dat moeten wij als organisaties ook leren, om die regelzucht terug te dringen. Want ooit is een regel bedacht. Maar mijn professionals weten om op kantoor precies te vertellen dat sommige van die dingen al lang achterhaald zijn. Ja, wat is de bedoeling? Nou, als ik daar ook een voorbeeld van mag geven. Best gek eigenlijk bij ons. Ons werk is om mensen van te zorgen dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk komen, als ze om wat voor reden dan ook hun werk zijn verloren. En om in de tussentijd ze van inkomensondersteuning te voorzien, een uitkering. Nou, wil het gekke geval dat het zo kan zijn dat je een uitkering hebt van UWV, dat je zelf weer werk vindt, hartstikke goed, en dat je tegen ons zegt, goh, ik heb weer een baan, ik wil mijn uitkering opzeggen. En dan zeggen we, ja, ho, dat gaat zomaar niet. Want in de wet staat dat je aan die vereisten eerst moet voldoen, ja, voordat je je uitkering mag opzeggen. Nou, dat is daar ook zo'n voorbeeld waar, denk ik, meneer Pechtold ook op doelt. Hou daar nou gewoon mee op. Schrap die regel gewoon. En ik heb ook nog wel een voorbeeld van waar wetgeving wel helpt. Een beetje meer wetgeving, want ik ben niet tegen wetgeving. Een waar jonger die om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten dacht, ik ga studeren, hartstikke goed. Die vraagt een studie aan bij Duo. Logisch, die denkt studeren, ik moet iets met Duo. Die krijgt die studie. Wat blijkt nou? Dat zijn twee wetten, die zijn niet op elkaar aangesloten. Als je al een uitkering hebt, mag je niet ook een studie hebben. Dus grote terugvorderingen, financiële problemen, in de schulden geraakt, alle ellende van dien. Als wij als UWV de gegevens hadden mogen uitwisselen van deze persoon met Duo, dan hadden we dit kunnen voorkomen. En dat mag nu niet, want in de wet staat niet expliciet dat dat mag. Ik wil het onderwerp, want dat is een belangrijk onderwerp. Alles is natuurlijk heel belangrijk, maar dit is ook extra belangrijk. Die privacywetgeving, het delen van gegevens. Dat is een belangrijk onderwerp wat op heel veel uitvoeringsinstanties tot problemen leidt. Maar eerst wil ik even met jullie naar de enquêtecommissie fraudebeleid. Die is deze week gaande, was vorige week ook. Ik moet zeggen, ik heb daar niet heel gestructureerd, maar toch best wel wat van gezien. Het is toch af en toe adembenemend verschrikkelijk als je ziet dus dat het dan misgaat. Nou, dat is dan tot daar aan toe waar mensenwerk worden fout gemaakt. Maar vooral als die machinerie gaat draaien, dat niemand eigenlijk het overzicht heeft van wat er eigenlijk gebeurt en dat er ook geen noodrem in zit. En daar krijg je toch wel een beetje keel om het hart van als je dan toch de slachtoffers daarvan hoort. Ik wil met jullie luisteren naar een kort interview, moet ik zeggen, met Henk Kamp, die voor hier en daar wel wat verontwaardiging leidde. En het gaat dus eigenlijk over dat strenge fraudebeleid. En dat staat natuurlijk eigenlijk haaks op nu. Nu is enorm de dynamiek van laten we die burger nou eens vertrouwen, in plaats van hem heel wantrouwend te benaderen. En het interview met Henk Kamp klonk als volgt. Nou, het is niet zo dat je uitsluitend af kunt gaan als bewindspersoon op wat je aangereikt krijgt door je medewerkers. Je moet ook breder geïnformeerd zijn. Je moet ook je eigen kennis hebben. En het bleek ook wel, heb ik net willen zeggen, dat bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer kwamen daar heel andere gevoelens vanuit de bevolking naar voren. Meneer Bosman, toch ook een partijgenoot van u. Hoe heeft u dit voor beluisterd? Ja, en ik hoor Henk Kamp zeggen de gevoelens uit de samenleving. En dat is het rechtvaardigheidsgevoel. En daar moet je voor oppassen dat je dat op die manier cultiveert, dat het gaat leiden tot de strenge aanpak die we hebben gedaan. Ik was zelf onderdeel van die tijd. Hè. Ook ik vond wel, dat kan niet waar zijn, fraude, dat kan toch niet. Dus, maar als je dat zo scherp zegt, hè, fraude kan niet, dat vindt iedereen. Maar als je dat vertaalt van het mag niet en het is onmogelijk dat het gebeurt en een uitkering mag nooit ten onrechte gegeven worden, nou dan zet je wel druk op de ketel. Vindt u dat jullie als partij, als VVD, waar u dus ook onderdeel van was, te veel focus daarover op gehad hebben? Ja. Dat het uit balans was? Ja. En hoe kijkt u dan naar een minister die op verschillende departementen heeft gezeten en dan vervolgens natuurlijk ook in hetzelfde tijdsgevricht de ruimte heeft om te reflecteren en terug te kijken, ja, en dan zo reageert? Ja, vind ik jammer. Wat je ziet is wat het effect daarvan was desastreus. En nogmaals, je kan in de tijd dat je er zat, zat ik er ook. Ik had het idee van, joh, maar dit moet ook. Want dan moeten we voorkomen dat we waren bezuinigen. Kan toch niet zijn dat we geld zomaar over de balk gooien door fraude. Dus dat was het gevoel. Maar als je dan terugkijkt, zeg, ja, maar hebben we dan bereikt wat we zouden willen bereiken? En als dat niet het geval is, of zelfs tegenovergestelde, ja, dan is het wel handig dat we daar met z'n allen van leren. En zeggen, nou, misschien moeten we daar in de toekomst andere oplossingen voor vinden. En dat is de essentie voor de toekomst van de politiek. Hebben we ervan geleerd? En doen we er ook iets mee? Mevrouw van Berkel? Ja, ik zou zeggen, absolutisme zijn altijd levensgevaarlijk. Dus er moet altijd ruimte zijn om in de praktijk te doen wat de echte bedoeling is, wat het juiste is. En ja, daar moet verantwoording over afgelegd worden. En dat doen mijn mensen en alle mensen binnen de publieke dienstverlening ook heel graag. Maar absolutisme als iets mag nooit gebeuren of het moet altijd zo gaan, en dat dan ook echt zo vastleggen in een wet, dat leidt tot grote ongelukken. Dat hebben we meermaals gezien. Om die ongelukken nou ook te voorkomen, hè, we hebben natuurlijk, je doet een oproep aan elkaar. We hebben die driehoek gehad, hè, van de politiek, het kabinet en de uitvoeringsorganisaties. Meneer Pechtold, u heeft eigenlijk een concreet voorstel. Die zegt dat het daarmee alle problemen opgelost zijn, maar in ieder geval om een grote bijdrage te leveren. Hoe ziet uw voorstel eruit in deze? Nou, het is heel eenvoudig en ik heb er wel eens vaker geopperd. En ik geloof ook niet dat ik de allereerste was met het idee. Maar kijk, er wordt een brei aan moties per jaar ingediend. Ik heb dat in de 12 jaar dat ik in de Kamer zag echt een vlucht zien nemen. Ik geloof naar 4000 per jaar staan ze gelukkig inmiddels. En veel daarvan gaan over de uitvoering. En veel daarvan zijn goed bedoeld, meesturend. Los het zo op, doe dit, pas die regeling aan. En mijn idee zou zijn, stem daar nou niet diezelfde dag of die dinsdag erop op. Maar vraag 2 weken bedenktijd. Dus je geeft de minister een soort van joker. Die zegt, nou, dit heeft nogal te maken met de uitvoering. Ik kan niet beoordelen of dit ook wel kan. En of het wat u hier wil ook op die hoe-manier ook kan. Dus dan een simpel A4'tje naar die uitvoeringsorganisatie met de vraag, kan dit? Wat kost dat? Hoeveel tijd zijn jullie ermee bezig? Of hebben jullie misschien nog een briljant ander idee waarmee dezelfde wat-vraag beantwoord zou kunnen worden? En bent u dan niet bang, want u zou dan zo'n persoon zijn van zo'n uitvoeringsorganisatie die dan zo'n joker op uw bureau krijgt. Ja. Maar dat u dan bijspreekt, ik probeer toch even ook een noodscenario erbij te pakken, dat u dan bijspreekt en een motie van D66 zegt, ja, die kan ik bijvoorbeeld denken wel uit te voeren. En bijvoorbeeld, u krijgt een andere motie en u zegt, nee minister. Ja, maar vaak zijn ze helemaal niet politiek. Mag ik nou gewoon een voorbeeld noemen vlak na corona? Wij waren als CBR 5 maanden dicht geweest. Ik had 800.000 examenmomenten gemist. 800.000. Dus de Kamer ging zeggen, dat moet sneller, dat moet dit. Nou, je kan mensen niet eeuwig laten overwerken. Je kan ook niet examinatoren bij het uitzendbureau halen. Dus toen kwam het briljante idee vanuit de markt, als Pechtold nou eens in plaats van 35 minuten zijn examens doet, naar 30 minuten gaat. Hoppakee. Ja, Dus dat werd in de. Terwijl ik naar de tv zat te kijken, werd dat op tv uitgebreid besproken door de minister. Die dacht, ja, misschien is dat wel een idee. En de Kamerleden vonden het. Nou, dus terwijl mijn mensen zaten naast me, zo ongeveer met hun hoofd op het bureau te rammen. En te zeggen, hebben ze ooit gehoord van computersystemen waarin dit georganiseerd is? Hebben ze ooit bedacht waarom het 35 minuten is en niet 30 of 45? Want je moet een bijzondere verrichting, je moet kunnen inhalen op een snelweg, et cetera, et cetera. Dat is al met de stopwatch. Hebben ze ooit bedacht hoe in onze CAO de lunchtijden, de plastijden, et cetera. Dus hou op met ons te vertellen hoe wij die achterstand moeten inhalen. Daar gaan wij echt wel mee aan de slag. Maar ga me niet vertellen hoe lang een examen moet duren. Mevrouw van Berkel, even komt u na bij u, meneer Bosman. Die 14 dagen bezinningstijd, noem ik het even. Ja. Vindt u een goed idee? Ja, ik vind dat een heel goed idee. En ik zou daar nog aan toe willen voegen dat, kijk nou, na een jaar, als een nieuwe wet is ingegaan, gewoon eens even, hoe pakt dat in de praktijk nou uit? Want hoe briljant je ook bent, en dat zijn we best wel, met z'n allen in Nederland, het pakt in de praktijk altijd net iets anders uit dan je had gedacht. Helemaal niet erg. Kijk daarnaar en leer daarvan. Nou ja, ook het pleidooi van meneer Bosman. En ook, denk ik, een hele belangrijke, ga nou niet aan de voorkant met elkaar politieke mandjes maken en ook bedenken hoe iets dan moet. Maar ik weet dat de verleiding groot is, maar beperk je nu echt tot het wat. Maar kun je daartoe? Vraag aan de professionals hoe. Okay, ik begrijp uw oproep en ik begrijp ook wat u ermee beoogt, et cetera. Maar moet je dan naar een aanpassing van het systeem? Of zegt u, ik doe gewoon die oproep? Ik heb wel een concreet voorbeeld. Graag. Dus inmiddels een wet die al een poosje in werking is. Dat heet de vereenvoudiging van de WAJOM. Ik zal u niet vermoeien met hoe ingewikkeld die wetten al waren. Graag. Maar neem dat maar van mij aan. De vereenvoudiging was ook daadwerkelijk een vereenvoudiging. Door amendementen in de Kamer is die een heel stuk minder eenvoudig geworden. Zelfs zo minder eenvoudig dat er één specifieke rekenregel in die wet via amendement is toegevoegd. Waar slechts 3 van mijn mensen, er werken 22.000 mensen bij het UWV, slechts 3 mensen kunnen die rekenregel op een goede manier toepassen. Hou daarmee op. Dat is mijn pleidooi. Meneer Bosman, u wilt zelfs een uitvoeringstoets voor het hele regeerakkoord. Ja, daar zouden veel kabinetten mee gered zijn, denk ik. Ja, maar hoe reëel is het dat het er komt? Nou, ik ben al teleurgesteld in het vorige. Want het rapport lag er toen, juist met de essentie. Joh. Ja. Leer nou van het vorige kabinet, wat toen al echt op verschillende momenten in de problemen kwam van wensdenken in een coalitieakkoord, wat gewoon niet uitvoerbaar was. Maar je krijgt wel topambtenaren die dan ook wel op, is het niet toch een risico dat je op het politieke speelveld belandt? Nee, maar het hoeft niet tot het allerdiepste detail uitgevoerd te worden, getoetst te worden. Maar je moet wel even nadenken van wat gebeurt er nou precies? Wat is het effect wat je wil bereiken met zo'n kabinetsbesluit, zo'n coalitieakkoord? En hoe gaat dat daadwerkelijk uitvoerbaar worden? Sommige zijn heel simpel te toetsen. Internationale verdragen ten grondslag? Kan niet. Nou, moet je afvragen of je dat dan in een regeerakkoord wil zetten. Want je weet, dan moet ik een internationaal verdrag aanpassen. Gaat niet lukken. Doe het niet. Dus het is ook over promise, under deliver. Beetje het credo van de politiek van tegenwoordig. Draait som. Denk eens na van wat wil ik nu daadwerkelijk bereiken? Kan ik dat ook bereiken? Ik heb een punt wat ik eigenlijk ruim met jullie willen bespreken. Maar ik heb de mazzel volgens mij dat jullie op één punt redelijk op één lijn zitten met z'n allen. Dat gaat even over het delen van informatie. De privacywet. Ook in mijn andere werkzaamheden, overal hoor ik dat voor grote problemen doet. Er zijn vaak grote efficiëntieslagen te maken, een makkelijker samenwerking. Maar dan elke keer staat die wetgeving, overigens die natuurlijk ook niet voor niks gekomen is, staat dat in de weg. Wat eraan te doen? Heel kort en krachtig. Alexander Pechtold. Nou, goede scan maken van waar het allemaal misgaat en iedere uitvoeringsorganisatie 3 briljante ideeën laten geven waar dat anders zou kunnen. Dus gewoon schotten eraf. Mevrouw van Berkel. Wettelijke grondslagen creëren om gegevens te mogen uitwisselen. Daar waar je het grootste verschil maakt om mensen in de praktijk verder te kunnen helpen. Meneer Bosman? Ja, het niet als argument gebruiken dat iets niet kan. Ja. Dat is de kern. Maar we hebben natuurlijk toch. Die wetgeving is natuurlijk ook voor niks. Het is ook om die burger te beschermen met zijn privacy. Schenden we de burger geeft vaak zijn eigen privacy het makkelijkst weg. En ik ben toch echt van een politieke partij die erg voor de privacy is. Maar als je ziet hoe wij zelf als samenleving ermee omgaan, dan moet je als overheid het niet zo maken dat het voor diezelfde burger belemmerend is. Als we, wat Nathalie net zei, als het ene loket en het andere loket elkaar niet meer spreken en de burger daardoor bijvoorbeeld een uitkering of een toeslag misloopt, wat heb je er dan aan? We gaan richting het einde. Hoe groot is de kans? Want er zit een momentum, hangt er in de lucht. Daar zijn we het allemaal over eens. Zeker. Als het wordt met de mond beleid, laten we het ook nog even noemen. Meneer Bosman, toch die cynische vraag. Hoe groot is de kans dat we over 4 jaar hetzelfde onderwerp nog zo bespreken? Nee, daarom wil ik een oproep doen aan, aan de nieuwe Kamer. Behandel het rapport Klem tussen balie en beleid. De eerste week dat jullie gekozen zijn. Bespreek dat en leer daarvan. André kan het zelf niet zeggen, maar het is toch een bloody shame dat Kamerleden een enquête houden onder zijn leiding. Vervolgens is hij de Kamer uit en 14 maanden werd het hele rapport niet behandeld omdat het onwelgevallig was. Wat gebeurde er namelijk in het rapport Bosman? De Kamer zelf stond ook even te kijken. En dat is niet een beroepsgroep die heel goed tegen kritiek kan, hè? Dan hoeft André het niet te zeggen, maar dat vond ik echt. Dan doe je een onderzoek, dan laat je die uitvoerders allemaal komen met hun verhaal en vertellen. En dan ga je gewoon meer dan een jaar dat rapport niet behandelen. Waarom? Omdat er ook wat kritiek op de Kamer zelf stond. Zeggen hier twee oud-Kamerleden. Met die boodschap gaan wij richting het nieuws en reclame. Jeroen van Berkel zit al klaar. Ik dank Alexander Pechtold, directeur van CBR, Nathalie van Berkel, bestuurslid van het UWV, en André Bosman, de hoofdauteur zeg maar even, van het rapport Klem tussen balie en beleid. Dank voor het luisteren. Zometeen hier langslijnen omstreken met Jeroen Stekelenburg en Jan-Willem Wesseling. Voor nu, dank voor het luisteren. Heel graag tot volgende week.